اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهين یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه اللہ ونسوه اللہ ولا کل شیء شهید الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلكم خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون جزاك الله سورة مجادلة مجادلة مدد سورة ان نبی اسلام دی جرات نن بات کوم زندگی دا دوران څنګه نظر شوې ده مدنی زندگی دوران کې نوزرن یو سل 15 105 نمبر دی سور منافقین پسې نظر شوې ده اور ترتیبا 8 500 دی صورت حدیث پسې د دې ماغه مقصد دی کوم چې دی لس وړ دی چې الجهاد والانفاق فی سبیل الله ښه رب د صورت مخی صورت کے انفاق یور کا پپندوا جو سرا او جہاد تم دل تین انفاق خی آت نمبر 12 کے چکم زبان بے لگے یو جور پسیرا یا مخ صورت ترغیب و انفاق جہاد تھا دل تدری قائدی بجانی تاسیس جماعت جہاد رکھی جی جماعت دین جماعت مضبوطی فرد قائدی بیان و دادرے اور قائدی بیان امن سرد کر گئے درم رب مخ صورت کے آخر کی ترغیب اعتبار قرآن سنت تھا دلتا آیت نمبر 5 کے زجر مخالفین قرآن تھا سرورم رب مخ صورت کے اثبات دی سارے تام ادھا ملگور چی نرمی چی ملگور سے نرمی وکی رد سار کوئی چی آغا الفاظ مو آیا چی جماعت کے ابتراک تشتت پیدا شی دیو جور پسیر آیا بلا ہو جا مخزور کرنا اور تیرا کہ زجر منافقان تھا او تقریبا سم کے وائی جدا شیطان ڈالا مار چن لگ گئی امتیازات صورت ہوں صورت ممتاز ہے پوکم زہار باندھے زہار مطلب مکھ بیان شی ہوا پر صورت احزاب کے دویم درم آیات کے لیکن اللہ کی تفصیل نہ اچل تو تفصیل دا دویم صورت ممتاز پارن اور پانچ باندھے چین ردی و خاد اور سورہ کو بتو کما کو بتا میں قبر شان دس الفاظی سے مضمون شتے ہو درم ربت سورہ ممتاز پر بیان دا درو قاعد و تاثیر سے جماعت جماعت مضبوطیا در قاعدے دے کر کئی آیت نمبر اتم کے آیت نمبر اتم کے اور آیت نمبر امتیازات شروع کری کا نا دیو شو سروم امتیاز سروم ممتاز ہے پر رسم احتبان سے جو مین شیطان بل شنشتا بل امتیاز پینزم سر ممتاز بائیس بانی سے صحیح ایمان پہچان پا کے بیان سے ایمان سے بسن گئی مقصد صورت ترغیب جہاد اور انفاق چکم سے ٹول مشترکہ مقصد دے اور سر رد درس باطل کہیں چل سبب دو تشتت تو جدائے جماعت افتراق جڑی گی گردی خلاصہ صورت صورت کے اول بطور تمید رد رسم باطل کی رسم باطل عرب کے داؤ یو سړی بخره ته انت عاد علی قدر امی ته په ما داسې باندې راکړه خپل مور ته شاد غړ ملاوي کما نو دا به یو قسم دا به طلاق وو یو بیبی دا هر سال حوله بنت سالبا دا یې خاوند وو هر اوس ابن سامی سوات سره لیکل کېږي هغه ولې طلاق ورکړی دی دغه ورته ویلي اور هغه نبی اسلام ته فریاد کوي اور نبی اسلام ته نشم کولی دا خود تا کا شوی نو اگر کس پر یاد اللہ تا کہ یو نبی سان تا باس کہ یا رسول اللہ تا وایا کنا نو پنی کہ اول رسم بات دا کدی تا جماعت کے دغرا جدائی را دی او نو اول رسم بات شروع کی او بیا چ کم دا آیت نمبر او بیا دری دو اجور کے منافق تا آیت نمبر وم کے آیت نمبر اتم کے او ابھی اب عالم طرح سے بل پا تم سوارتم کے قد سمع اللہ یقین وارد اللہ وینا دا خدی چتا سے مجاہدہ ماندان چکن جگڑ نبی سر کولا بعد مباحثے کولتا سر پر بارد خوان دا خپل کے جما تا خوان دا چانت علی کا ضروری نبی اسلام ہوتے تو خود طلاق شدہ کو کم دعوی وقت کے و تش تکی الا اللہ ادے فریاد کو اللہ تھا یو فریاد الا اللہ دے شکایت اللہ یو شرکایت میرا اللہ دا ناروا دے اللہ نے شکایت وہی ما دل سے کمال دا نور خر وہی غم دی پھم تکلیفوں دا شکایت میرا اللہ دا دا دا کو پر دے یو شکایت الا اللہ چ اللہ دے تکلیف کو ایمان دا تکلیف کر کے دا ٹھیک دے دا فریاد کہ اللہ تھا پیغمبر علیہ السلام تو فریاد نہ کھا خبر پیغمبر علیہ السلام سر کئی خدا نے چ اگر وای چې خدا ته وای رسول الله چې حکم راولي چې زما دا مسله حل شي ولا یسمع طهارکما الله ورید تاسو به گفتگو دا باس موایسا بی بی وای ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وای زه خو کنه تاسو ما نه ورز کغه رو رو خبر کوله الله چې ما ورید ما ورید ان الله سمع بصیر کنه الله اور ان کے دیو دن کے ذات ہیں اگر کہاں چیزار کہیں دا تو بیان کہو کما یا کہاں چیزار کہیں سان دخ پر خدونا ما ہونا مہاتے ما نی دا میں دے دئی پخری بان مور نشوا ان او مہاتم نی میں دئی مگر آگا خدی چی دیتی پیدا شیو دی کمی خدنا چی پیدا ہے اگر دی مور دا وانا ویلی کونے قنن دی خام خواہی یو ناروا دے بینانا او دروغا یقین اللہ بخوفا کن کے بخوفا خون کے دے میرے باندھے یعنی یوی خدی صفات بل خدی لویلی یو جنس دی دوڑا خدی دیوی صفات بل لویلی دا مور صفات خدی لویلی وی ناروائی وی یو دروغی وی او دا اللہ دا مخلوق یو بل ساسا نسبت دی یو مخلوق دی یو اللہ دی انو دا مخلوق دا اللہ صفات دا مشکل وشا دا داتا غصر ازام دی نو تا کم داتا داتا خبر دا دروغ ندی بیمانا او دا منکر ندی چی تو ادام داتا دا غصر ازام دی اللہ مغصر ازام دی دا تا د بابا دې مو خروې دا بابا بابا ما باندې غلګو دا خبر دا خبر نه کړی چې آی وای ګن بابا ګان دې بهر دي غیر الله غیر الله کیدا د بیماني کیدا تلو دي تلو توحید بیانې تلو جبې کګي لکه څو څه نساء کې تاسو لوسو د 135 کې تلو او څوک تورې دي څوک دا مسئله پرې و نورې مسئله کې د موزونه او د تاسو او چا چې کوم نه توحید بیانې په دې چې غیر الله غیر الله غیر الله مو بابا وا کوم علاقه چې کوم بابا مشهور دغه نوم اخلا چې خلق نه مني شي چې خلق پوه شي وان لا لعفون غفورا والذين ظاهرون من سائم اوسو کوم بیانې عقل چې زیار کوي د خدای خپل نه چې ته زما بنده ته باندې لکه د مور سره شان ملایم ثم يعودون بیا راګر لما داغنا قالو چې ویلو نو سبا کوي یعنی طلاق نشه خود حکم داده فتحور قبط من قبلین تماسا نو دا دول دی و غلام دا سرط دی مخیر اللہ سرون دی خدیتا یعنی خد در ملاوی گی نا یا غلام ازاد که بس بیادا ذالکم شای دارنگی تو عدو نبی نصیر گروش داتا پدی باندی پا قرآن که اللہ پا بانشتاز که خبردار دی پا ملم جج آچا چونمون غلام لکن سوا غلام نشه واسا پیسی نوی وقتی پس یا مصح شاره نی روجی دې دوه میاشتې متتابعانې پرله پسې چوټي پکې نه کوي کړه چوټي بیا سر دکېږي من قبلې تما آسا مخې لا تړونه خدي تا په ملم یستطې نه چا چې طاقت نه لره دروجو نو خوراک ورکول دي شپېتو مسکینانو ته دوه ټینه یا دا پیدیه دي شپېتو لکه د اختر د پیدیه چې کوم ده د روجو ده شپېتو له ایا دو وخت لري روړای ورکه کوم چې خوري خپنه ذالک دا بیانو کړل الله تؤمنو بالله چې ایمان راي په حکم د الله باندې په حکم د پیغمبر اسلام باندې ادا پوری د الله دی افال کافرانو د ممکن عذاب درناک دی اوس یو حدیث کرا دی چې کلام الا تو کلام الله زما کلام زما حدیث پیغمبر د الله په کلام نشي منسوخ کوله او کلام الله یان تو کلامی ادا اللہ کلام زمان کلام منصور دا دے کنا نبی اسلام وقت طلاق شوئے اللہ وینا حدیث منسوخ شا خلق اللہ وی حدیث باندے قرآن منسوخ کئی دار امام ابو انفرح مصرح مسلک دے دے صحابہ ہم داو چا قرآن او حدیث با متعارش شو بسا ناغی با پا قوپت اسا حدیث با مسیون نو انتقار بیتنا کو آئی که بے تعویل کو اگر قرآن بے پخپل دا پر خودا انو دین ٹھیک ہو چکا دے دیا نور سے شروع کر تو قرآن دفاع سر پنو ہے رپا تکڑا پہ کسی پہ رپا تکڑے احادیث پہ رپا تکڑا ان قرآن کا اہمیت ختم سے دئی اللہ پر اس پہ کرو ذل خوار کر مسلمان سے چر دے گور ذل خوار بھائی پیسے بہت اڈیری خدا نے بھی دکھا پھر اللہ نو چت اگر اس پہ کو قتل اللہ کی تا اللہ تے اس پہ کو قتل نور کی تب نے پھر پا تکڑا پمالم یج نہ سوچ دا غلام روجی دی دو میاں پیدا پہ مکھ دیا چلا تھوڑی خریدا نہ تو چی توان نہ دی تو غلام آزاد اور پتا تو رجوع نو بوڑھا دے یا نشی نہیں گران تو ہم نوکڑوڑا اور کولش پیتو مسلم دوٹے ماں دال کا دا حکم دا بیان کا اللہ ری تم بار چیمان روی پا حکم دا اللہ پیغمبر دا اللہ باندھے ادا پوری دا اللہ دی پردمن کریم دا اللہ دی کتاب عذاب دردناک دے اس بیا تجر مخالف ہوتا یقین قطن چی خلاف کری دا اللہ پیغمبر دا اللہ دا قرآن سن کو بھی تو ذل کریشی بھی دی کما کو دیا ذل بکریشی کما کو دیبا اللہ دیمان قبلہ کرسن چی ذل کریشی وقت کرن چی مکیو چی دا خدای کتاب نا وقتی بیا اللہ ذل کری دنیا آخرت کرن دی بمشی اس ہم ذل مسلمان آنگو سو ذل دی انگریز آن تا چمچے چمچے کی گئے آئی اوزو ظالم چی پا دنیا کے مسلمان آنو دغی قصد چی دا بختم آن او دیو دا نوبل انام ورکی دی زیاد زلت شده دی دا سخلق دی او غیل انام ورکی چمچگری کئی دی نا غرد زلت شده اگر دا مسلمانان قاتلان دی او دیو دا خلق دی ارے مسلمانان ملکونه احتباب ورور فلسطین دے کہ عراق دے کہ نور دان دے ارے دا نوبل نام دے دی په ملک امن راځي په دنیا کې دا دا زلزلات مونږ ذکر کړه یقینا قدان چې خلاف کوي دا الله رو پیغام د قران او سنت نو کو بده دلک دل کرشی دی کته نه دل کرشی او قدان چې مخکې دا چې د الله کتاب خلاف وکړو قادیان قسم ځان کو نور وقران دلنا ایت بینات یقینا لګری مونږه اتنو واده د انفاق او د فرد منکرین د انفاق عذاب مهین عذاب رسوا کون کده کله بیدا تخویف اخری پاگو را که چه یا قاسم اللہ پورتا پاکی دی دا اللہ طور پا قیامت که نو پوا پاکی دی پاگو بانج دی کڑی ہوا اقسام اللہ شمیری لی دی اللہ دی اقا عمال وانتو دی ایر کڑی خپل عمال ایر دیسن چی منگ سست کڑی دی واللہ علا کولی شن شاید اللہ فرس دیبان گوا او تڑن بے علم تمزید اترو تمہیدو او تمہید نباد رن بے علم یہ با ایمان منافقہ تا کا جرگے والے خلاف شور سنت سے جرگے والے کے علم تعالیٰ اللہ اعتنگو چاہ اللہ چلے پوارے پا آج آسمانوں کے پا آج پزمہ کری نبی یو جرگا ددرے و تانا مگر دا اللہ دی ترائی اللہ و رابی من دا جا اللہ سرور مرانی مو مانا دستر پید بار دا علم دا قدرت ہاں والا خمسن نا جرگا دا پیندو تانا آنو مگر دا اللہ ددی سرابی پیلم با قدرت ہاں نا جا اللہ شپاگو تر بلاری او نه کمر دی دریونه او نه زیاده دی شپاگونه دی پیندونه مگر اللہ تا پتا الا هو ما مگر دا اللہ دی سری پیلم پید بار دینا میں قدرت این اما کانو کم دا کشی بیا پو بکی دی پا مانج دی کری دی پرد دا قیامت اقینا اللہ پرسی بانی پو دا تے او دویم علم چی تا دا اقبل امیر تا غلط دوم والی اخلی بیدت بیا دا بیوالی که نبی اسلام تا غلط القابر کن ایتن گورا کتان تا نوح آنی نجوا چی مرکره چیو دا غلط جرگونا بیارا گردی آقا تا چی مرکره چیو داگینا اجرگی کئی بیل اسمی دپار دا خورد شرک دپار دا خورد بیدات او دپار دا خلاف دا پیغمبر رسومات و ازا جا او که کچی راچتا تا حی او که پیشکش کئی تا تا پاگ الپادو چی پیشکشی نکی تا تا پای بان لا اسلام علیک اسلام علیک یو دا دا منافقان یا یهودیانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم بی بی اولا عائشہ بی بی حیات مار دیر فخرا زورا اولا اواتوائی وعلیکم السلام ولانت اللہ وغضب علیکم رسول اللہ علیہ وسلم مکوکا نرمی بی جید حضرت تا تی داوی اگر حضرت تا دی ماوی چی وعلیکم اگر اگر پا ما نجو انتر دا ماقا پی اوچھا لی دا ماو تا لندو دا مکو خیر دیگا واخو جذباتی وا جنائم واغر دکھے بیاخو اگر ایر بردوار ورستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقولن ویدی پک پل دانو کے پڑونو کے چی والی صدا نرکی مکتا اللہ پا بانچ منگا ویلی یا دا پیغمبر کرن مولا بے صدا راکلو دا پیغمبر ندکھنا تو خاتم جانم کاپی دی سور لجانم دن نبی جدا پا جان کے بٹھی کی دنیا کستا صدا نپورا کی گی فبیس المصیر ریر باز دادوار لدہ جانم ورومبانای قاعده اول قاعده که اگه خو ده قرآن خلاب جرگه که نا آواتا با توحید و سنت دفار جرگه که جلسی جرگه یهو لذین آمانو واقعاً چادو من رایم مصد انفاق از جان ادار تتنا جهتم که جرگه کهوی تاسو نو جرگه ما کهوی پا خورد ده شیر که ده پا ده خورد بیداتو از فار ده خورد ده خلاب ده پیغمبر رسام و تنا جاو اجرگه کهوی بیل بل بیرے دفار خور توید ورد تقوی دفار سنت دخ توید سنت دفار کوئی چیزا پا منگا سنگ رسو واتقو اللہ ویرگی دا اللہ نا مطلب بیان کئی آگا اللہ ہی لیت حسین دی اللہ تا پور تک رہی شئی انما نجوا یقین خلاف شریعت جرگا من شیطان دا چیز قرآن خلاف لگیا دی امڑی اوری اسیری دی لکی دا شیطانا دی اخذون اللہ دینا منو دی بار چی غم جن کی خبکا خبا کیا کران چی منی لما صلاح والیتا بی دوار ریم انی دی اس نقصان رسول دی مومنان تا ذرا برما اللہ مگر نقصان رسی پوکم دا اللہ کدیر سکی والا اللہ فلیتا کل مومنون دا پاکیو لگا گرمی شخص سرشان اپا اللہ بانی دان دا سواری ځان مؤمنان یو لذین آمنو وا کسان چې تاسو ومنه مسله د انفاق کله چې ویل تاسو تفسحو دا دویمه قاعده لکه ابتدا کې ځانونه تنګ وي وړوکې ځای لکه څنګه بیټه کوړو کوو پکې بعد پنځه شپاړس کسان شل راتله نو دا ځای کې دغلی میلمانه نو هغه مخکې کېنو ته ضرور شه هغه ورکه بیا خلک ډېر تا توځی بار په لاره کې ودرېږي پایله ځای ورکوي دغه مو دغه کړه یو لذین آمنو وا کسان تاسو ومنه یو لذین یارت وو کنه یو لذین آمنو یا کسان تاسو ومنه ایمان راوړ په جهاد په انفاق کله چې ویل تاسو تفسحو دا دی کنه تفسحو پراختیا راوړي په مجاز په ناسته ځایونو د ناسته کې لږ تنګ تنګ کې نه فافسحو عقیل او مجهول ویله مجهول ویلا مدان تا بخری باندې وای امیر سبا ته چلګا ان پاسه یا کین بیا به خفکیږي نو چې مدا چې حالات تقاضا دې کول چې خلک دا تنگ شو نیو خلک راله متعلق کې نه رسو شي ویل دلته کې نه جی یو کې بدل نه ځو نیو خلک چې راشي نو یو ته ته داسه ودا ځان ارت کړی دا که بار ځان کې چلار شي نو دې بار تر نه ته ته ځان درکې نو تا به نړ بد شي نو قرآن والله په کار چې د میلمه قدر کوي پاپ صاحب اے ایمان والا کر چې ویل شي تاسو ته پراختیا کې په ځایونو د ناستو کې لږ کلاو کې خلک کې میلمه راغله پاپ صاحب نو پراختیا کې یبسخ الله لکم پراختیا به وکړي الله تعالی به لوی لوی ځایونه درکړي لوی لوی ځایونه او اذا قیده شروع کړه چې ویل شي دلته قیده سیاد مجهول ده یعنې تقاضا دی وه چې پاتې کنا او کله چې چې وځي نو وځي دا چې تا به وځم بیا به چې امیر ته نو پاتې نو رپ نه مې دوه تا کوم درخه دوه تا به کارخه نو خپاکې کوم په خپل پاتا دا قران ته ته ادب خي پن شو نو وځي ير په الله الذين امنوا کوم پورته الله کدان چې وم الله مثلا ستانا چې په خبره باندې پوه شو نو پورته کوي ولذين کان چور کړو شو په دا الله رخصت درجه په درجه باندې درجی بد اللہ اچھی کی اللہ ماتا مالو خبیر اللہ پمان تاس کوئی خبردار دیں اور درما قاعدہ چکل دے امیر سکھا سوڑا نتا نمک چکم تری آئی بس اوڑی تو خوراک شے یا ڈوڑائے یا تو میوہ دانا یا پیسے اگر بھی پتہ لگئی اس کا اگر ہو یا اوکا دیا تب تو دو سو کان پلاڑ سی نقصہ بسی اگر بھائی آخر بہ خرابی کی با نو په کار چې دی نو ځان تر سوړه نو چې تا نه مخې چې هغه په تا وخوری نو چا وړي تا نروسې کوم لږ پیبې وخوري خو امیر باندې په استاد باندې باندې بیا بوج دی یو لذین آمنو موږ دې ځای کې ډېره مودې پورې له موږ وه لکه په خپله کور نه موږ دا کوم مېلمانه چوتو قرآن به ورکول وله چا پکې راړو ما کې خپله خو موږ اکثر کړو بیا ملګرو ما ته وویل چې موږ په تا بوج ما په لکه بوج نشته ګوره وینا خیر ده اته هغه اوس مرګري ورکه موږ به غمو ته نه اول نه موږ دغه تکلیف خو خیر پکې نو او الله ورکه هر خړې راځي دغه په ډوړه ځان ته مخ نه راوړي په موږ بوج نه خو ته بنده له کمزور ده وړه کې اساس ته چون راځي دا وایي کنه وای ایمان ورو کچ تر جرګي کوي پیغمبر رسول الله مخ کې کوي مخ کې جرګو خپل نه صدقه سره خیر خیر نو پیغمبر خیر خیرات نه غته مطلب دا د امیر چې امیر ستا خیرات خو نه نه تاسو ان دې ولا اور نه صاحب مرګور به لګي مخې چارې په تابع ولګي ظاهر کدا تر کبه تر استاد پاره اپاکواره پاکوار لړو دې اوس کتا په تا وړي وو نه لري پیسې ابر پیسې ورکړي چې بیا هغه تا ته کاته بس بده ته وګور ما پیسې نه ورکړي نو ماته سپک ګوري هغه ته چې دې پرشا هغه له یا پیاله مخ وګور مړه وړه کې به را دي یته پیسې ورکړي دا خو ول پیاله مخ ورکړه انو چې تا پیسې لګول کتا ته ملاو نو شې ته مړه بس خو پیسې نه لګول بیا په ځان باندې شکی چې دا ما پیسې ور نه کړې نو زه کله چالو کړم فلم تجربه کتا ته نه مونده مال نشته فاین نه لګ نه لا به خو مې رو باندې آج په داته کې نشه نزول دارې یدا که بعد خلک منافقانو نو هغه نبی اسلام پر جماعت کوم چې نو مسلمانو براله دوی به ارتف کې نه ده شانته نو ایتو بزاینو تقریبا نو الله دعاتون راولی کلا اوس هم دغه حکم دی چې نوي کسان راشي نو هغه غریبان نه وي، نو زاړه دی ورته ځای پرېږدي یا د بهر لاړ شي بیا ولم تجدو پس که تاسو ونه مونده مار ورکړ نو یقین الله بخونکی مهربان دی. آشپا کوم تاسو یریږی ده چې مخکې د خپل جرګونو صدقات نو نشته څخه نو فعلم تفعلو پس کونه که تاسو دا کار مهربانی کوي الله په تا باندې الله دا فرض کړی نه دی، خدای مستحب عمل دی، نو په حقي مو سره جاری کوي مونځ او ورکوي زکات. یعنې بابار د بدنی مالی کوي، یعنې خدمت خو کوي که نه، پیسې نشته پوه شئ، پیسې نشته نو خدمت خو کوه که نه خانه. لا خیال اندکا تا دی حالا مالو پلتا تی دل نو پوه شئ، که مال نشته تا نو خدمت خو کوه که نه کم از کم دا وایي. باقی مو سره جاری کوي مونځ ورکوي زکات. واطیع الله ونی د الله د پیغمبر د الله او الله دې خبردار په هغه باندې تاسو کوئ. او درېیم علامه دې کې دا وایي چې تاسو داسې خلکو سره ولې ځای دادی چې الله ورته غصه دی، بدعتي دی، مشرک دی، دین فروش دی. ایته نه ګوره کسانو ته چې ته والله چې واخت یو قوم ته چې غوطه کړه الله پای باندې فروش دي ما هم من کومه نه دا کسان ستاسو چې دی سکه لاړه چې په لمونځ کوي انا دا غینه دی بېمانه دی واخلبون علی الله کثمون خلی په الله باندې په درو باندې چې موږ خو تاسو باندې و هم عالم دی په دې درو وای عاد الله تیر کړ الله دې پر عذاب سخت یقین دی چې بد دی چې دی کوم کې اته غدو ایمانه ونی ول دی خپل قسمونه لازم جنتان دال ځان په قسم په خدای دې موږ تاسو باندې فساد وان سبیل الله نو بند شو بندور کړه الله کتاب نه فلم عذاب نوین دی لعذاب رسوا کم کرے لن تغنیانو فائدہ برن کی دی سمال نہ دی انا اولاد دی اللہ دا عذاب نہ شے دا کسان جانم جان دی پھر کی امی شے یوم واسم اللہ جمعیا یا سوال چی پورتا وقت دی دا اللہ ٹولا قیمت کے نو قسمو دا بخلی دا منافقان اللہ تا کما اخلی پونا لکم قسمو قسمو نخلی ساتھ جمع قسم بخدا ساتھ مل کرے اردو قسم بخدا من خدا نو کرے وخت ابونه ګومان کوي دي چې دی په یو ښه طریقه باندې وایي موږ ته چل راځي که نه موږ استاد چې موږ دوکه کوی موږ امیر سره دوکه کولی شو الله خبر انم لهم الکاذبون یقینا دی هم دی ضرورت بیمانه دي استا خدا دې مو شیطان شرمی خو قرآن تور شوی په دی باندې شیطان پان سام ویر که دی نه حکم د الله حکم د الله چې دی سره به نه کوي منافق دغو ته بدتیانو ته نو شیطان ته حکم ویرکه اولاک حزب شیطان دغه ډله شیطان ده الله خبره یقینا ډله شیطان دی دي تاوانیان ان بیا یقینا کسان چې خلاف کوي د الله د پیغمبر د الله دا قدم فی الادلی په دلیلو کې بهیي مقرر کړی د الله دا خبره چې لا غلبنا انا خام غالب غالب کیږم به ته ازما استادی آخره کې یقینا الله د قوي او عزیز دی. او د ایمان تقاضا ته ایمان څه ته وایي؟ ایمان دې ته وایي چې ته به دې خلکو نه وایي کار کې لا تجد قوما نه به ممیت یو قوما چې ایمان روی په الله باندې په رسول باندې نه به ممی چې دوستي به دا چا سره خلاف کوي د الله پیغمبر د الله یو سره قرآن سنت خلاف کوي ته به سره دوستي نه کوي ولو کانو اباهم اگر کوي دا مخالفین د قرآن سنت پلاران ده دی یا زامن دی یا رونا دی یا ٹبر دی دتر زامن دی ماما زامن دی اولائک دا خلق دا چی بائی کار کئی دا خلق کتبا پی قلوب ایمان کلک کرد دا اللہ پڑھو دی که ایمان کتبا دا چی پا گٹا کی دن خاتو ایتا کتبا ہوئی این در پر یڑا که اللہ پاک ایمان مضبوط کردے وی ادام بروح منو مضبوط کردے دا پا جوری رمین صدق پل طرف نا دا سر دا جوری امداد را دی انشاءاللہ چی کلک شو ادن نبی دې جنتون دې به یک بعد لاند اون وای نه والی همیشه به پدې کې خوشحال شو الله دې دې نه پس باندې چې به کار د الله دشمنان نه د پیغمبر دشمنان به کار کړم ورزو ان دې خوشحال شي د الله نه دې به کار کړه کمال دې تنه الله رضا شو رضې مضبوط شو او ته د الله رضا شو اولایک حزب الله دا کلندر د الله دا ته د الله د پوش سپای شو خانه چې کلک شو الا خبردار یقین در الله هم المفلحون دی کام ته به کامیابې تا مسو کامیابی نه شي. نو مقصد د صورتو مقصد د سورته تذویر الانفاق او جهاد چې کوم ټولو مشترک مقصد دی. اور درس مباتل کو چارہ سنبھال رکھ داؤ جو تھوڑی بخر چتف ماں دا سے بند ہے لکھا دخبر مور شاہ چپ ماں بند دا قائم مقام دا طلاق ہو اگر بی بی و خاولہ بی بی حاولہ بن صالح بہ آئے تھا خاون راغل نبی اسلام تھا فریاد کے اللہ تھا فریاد اللہ تھا کہ نبی اسلام تھا حضرت دا شان چلو نبی اسلام تو طلاق ہے آگو نہ کرنا زما بچی جدا بھی ایسے کہی ادھر بوڑھا تو بول خاؤن تم نے چھپکو لے ادما مار خمدا کر سے ادما کو بوڑھا ہے جدا نے جینا ماں ادھے ماں نے جاخا جوڑا کر تمہارا طلاق رہا دس خبر ہی ٹھوڑے پہلے آدھی سکرا کر دی جو زما سب سب جوان بھائی نبی اللہ نے چھپکو لے دیکھ اللہ کو نہ رہا.